Nüzul sebebinin önemini, nüzul sebebi. Biz şimdi nüzul sırası dedik ama bir de bunun nüzul sebebi var. Tabii Evet. ki kısmen girdik sayılır. İniş nedeni. Yani nedeni, evet, iniş nedeni. Gerçi kitabınızda diyorsunuz burada hocam, bütün insanlar Kur'an'ın iniş nedenidir. Aynen öyle. Nüzul sebebidir, Aynen. nüzul nedenidir. Aynen. Harika bir söz. Yani İnsan Kur'an'ın iniş nedenidir, evet. nüzul sebebidir. Yani bu Sebebin söz nüzulüdür. genel olarak olayı bağlıyor ama Evet. ben bunu biraz açalım istiyorum hocam. Hay hay, tabii ki. Yine de her ne kadar insan olsa da tarih sürecinde tabii ki bir takım Kur'an Evet. üzerine sizin de deyiminiz de eklemeler olmuş dilin Evet. üzerine. Evet. Bundan dolayı Kur'an anlaşılmaz hale gelmiş Evet. adeta. Bazı konular en azından nüzul sebebinin burada bize nasıl faydası var? Var mı ya da? Öyle diyelim. Eyvallah. Şimdi olmaz olur mu? Nüzul sebebi aslında bir şeyi gösteriyor. Önce onu söyleyeyim. Kur'an bir sonuçmuş. Evet. Bir şeye sebep dediğinizde Evet. o şey vesilesiyle, sebebiyle inen de sonuç olmuş oluyor. Kur'an bir sonuçmuş. Neyin sonucu hocam? Sebebin sonucu, Sebebi. hayatın sonucu. Bir mücadelenin, bir Yaşanan, sürecin, aynen öyle. bir Hayır, sürecin bir sonucu. sürecin. Yaşanan hayatın. Yani tabir caizse aşağıda yaşanan hayat duaymış, Kur'an da icap etmiş. Şahabet, evet. Evet, aşağıda yaşanan hayat davetiye imiş, Kur'an da inen Kur'an da bu davetiyeye evet demekmiş. Evet. Aşağıda yaşanan hayat çağırmakmış, yukarıdan tabir caizse arştan inen Kur'an da davete icabet etmek, gelmekmiş. Dolayısıyla yani biri duaymış, biri icabetmiş. Evet. Onun için önce böyle bileceğiz nüzul sebebinden bahsederken. Nüzul sebepleri Kur'an pasajlarının inişine neden olan yaşanmışlıklar. Evet. Yaşanmışlıklar. Bu neyi aslında ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Kur'an hava boşluğuna inmiş bir vahiy değil. Yaşanan hayatı daha da güzelleştirmek, hayatı daha da kaliteli kılmak, hayata anlam ve amaç katmak için inen bir hayatmış. Hatta hocam bir İki örnek. hayatın buluşmasıymış Eyvallah. Kur'an. Bir güzel dediğinize çok güzel bir Evet. örnek var hocam. Eyvallah. Mücadele Suresinin birinci Bende ayetinde. çok örnek Değil var. mi? Bu Eyvallah. çok güzel ama yani sebebin sonucu dediniz ya hocam. Eyvallah. Bununla Evet. alakalı. Kocası hakkında seninle tartışan ve Kadını. onu Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. İşitmiştir. Allahu Eyvallah. Ekber. Yani Allah sizin burada konuşmanızı işitir. Çünkü o evet. iştendir, bilendir. Siz mücadele dediniz dil alışkanlığı ama o surenin doğru adı mücadele. Mücadele, evet. Mücadele aslında cedel yapan, polemik yapmak demektir. Ama mücadele ise Mücadele diyelim o zaman. hakkını arayan kadın Hakkını arayan demektir. kadın, evet. Hakkını arayan kadın. Kur'an'da bu isimde bir sure var. Bu bile tek başına muhteşem bir şey. Eğer kadınlar kendi değerlerini bilselerdi, bu sure ile haklarını ararlardı. Hocam. Kur'an'da hakkını arayan kadına bir sure atfetmiş Kur'an, nispet etmiş Kur'an. Bu muhteşem.